Общ окултен клас. Факти, закони, принципи. Том 1. Седма лекция. Разумни отношения. Държана на 4 ноември 1942 година, сряда, в 5 часа сутринта на Изгрева. Разумни отношения. Отче наш. Аз мога да любя. Кое е мекото и кое е твърдото? Ако ви зададат такава тема, най-мекото и най-твърдото в света, какво ще кажете? Който намеря, ще има една премия. Някои хора, като пишат на български и изядат големия «ъ», казват, че и без него може. Във френски и в английски има едно «е» накрая. То е като нашето «ъ» у българина. «Е» – негласно. Англичаните и французите заповядват, не му дават да си казва мнението, българите не му запрещават. Казват, ще си дадеш мнението. Англичаните му забраняват. Аз се опасявам, вие като гладувате, понеже дажбата ви е малка, отразява се, че не може да мислите. Човек като не яде дълго време, като че ли не може да мисли. Какво означава това? Едно. В пението кое е едно? Кой тон е едно? Нали почвате с до, тогава втория тон е ре, третия ми, четвъртия фа, пети сол, шести ла, седми си и осем пак имате до. Това са музикалните числа. Имате числото 1567. Какво означава музикално? Или 62-34. Ако отпред бузите на лицето, отстрани на носа, потънат, тия мускули аз ги наричам мускули на обществеността, обществени мускули. Когато тези обществени мускули потънат, отслабнат, образуват долина и в тази долина слизат пороища, натрупват се пясъци, кой тогава е най-мекият елемент в света? На физическото поле, кое е най-мекото? Трудна работа. Може да се роди спор. Ще кажете, водата е мека. Водата прави нещата меки. И огънят, и той прави твърдите работи меки. Огънят е по-мек от водата, тъй като нагорещи водата, тя става още по-мека. Сега всичко е в приложението. Мнозина знаете да пеете гамата, но не може да се възползвате. Музиката не е само изкуство. Не може да направите една музикална дреха? Можете да направите една музикална дреха и тя ще бъде най-топлата. Тази сутрин, като дойдохте, хич даже за музика не сте мислили. Нито един от вас не е мислил за музиката. После, като станахте тази сутрин, поблагодарихте ли на Господа? Някой е неразположен. Казва, глава ме боли, сърцето ме боли. Той, дето казвате, че ви боли сърцето, ни най-малко не ви боли. Когато в човека се усилят чувствата му, започват да се натрупват с електричество в областта на сърцето. Скоби показва дясната страна на гърдите. Аз две сърца имам. Затова показвам дясната страна. Човек има две сърца, само че едното функционира, а другото е в запас. Понякога се набира доста енергия електричество, тя започва да безпокои и по някой път тази енергия е положителна, някой път отрицателна. Някой път привлича атмосферното електричество. Тогава, когато става съединение навън, човек усеща, че се изтегля нещо, а някой път навътре в него влиза. Когато човек го боли сърцето, това са все любовни работи. Щом започне да те боли сърцето, това са любовни работи. После и болките в коляното са любовна работа. Момата, която ходи да търси някого, ще я заболят краката. Тя линка и после я заболят краката. Тук го търси, там го търси. И момъкът прави същото. Всички ходите по любовни работи. И щом сте ходили по любовни работи и вашия възлюблен не е доволен от вас, тогава, ако не е доволен от краката, заболят ви краката. Ако не е доволен от ръцете, болят ви ръцете. Ако не е доволен от лицето, заболява ви лицето. От каквото той не е доволен, това ви боли. И гледайте да поправите, доста сериозна работа е. Вие не знаете, че ревматизма е любовна работа. Ходите да търсите вашия възлюблен, после плащате данък на лекарите да ви лекуват. Че как ще ви лекуват те? Всякога, когато частите на организма не вземат участие в една работа, се ражда болест. Някой път искаш да ходиш, имаш една мисъл да ходиш. Ражда се едно противоречие. Почваш да разсъждаваш. Той противодействие много естествено излиза едно течение от ума, от сърцето и те са в разрез. Ражда се един вътрешен дисонанс. Човек не трябва да желая големи работи. Малко желаеш, направи го. От малките работи между ума и сърцето да има хармония. Искаш да ходиш, не противодействай. Стани, ходи. Искаш да идеш на Витоша, излез. Обиколи къщи, тръгни, походи. Щом кажеш, няма да ходя, ще дойде болката. Дадеш решение, не изпълняваш решението. Намислиш нещо, не го правиш. Всички хора искат другите да работят заради тях. В организма се изисква най-първо господарят, човекът да работи и да не противодейства. Или ядеш повече, пресищаш организма си. Сложиш на стомаха повече работа. Един ден всичките тези клетки, 10 милиона, разбунтуват се. Направят стачка заради многото работа. Явява се разногласие. Едни искат да работят, други не. Първото нещо е човек да внесе сериозност в работата, да внесе съгласие в организма си. Ние заболяваме и почваме да се молим на Господа да ни излекува. За да се излекува стомаха ти, какво трябва да направиш? Сега вие вървите по стария път. Ако пътувате зимно време в снега, или ако пътувате лятно време, ако през зимата ходите 10 км или пролетно време или лятно, каква е разликата? Да кажем, има половин метър сняг. Ходите 20 км. Доста голяма енергия се изисква да изразходите. При това и снега, понеже е студен, в него има едно желание. Белият сняг е много щедър, дава, но в замяна на бялото казва, ти ще ми дадеш топлина. Той ще ти даде белота, чистота, но ще ти отнеме от топлината. Ти ще станеш чист като него, но ще ти отслабнат краката. Чистота без топлина е анормалност. Светлина, топлина и сила са три неща, необходими за човека. Силата е необходима за физическото тяло. Топлината е необходима за сърцето, за движението на краката. Светлината е необходима за движение на човешката мисъл. Сега всичко това може да го изкажете така и да го повторите, но да се приложи в живота е важно. Сутрин като станете, трябва да имате една малка песенчица да пеете на земята. Земята е вашата майка. Да изпеете една песен на вашия баща Слънцето. И на баща си и на майка си да пеете по една песен. Няма да кажеш, че майката се върти около Слънцето, но че играе. Тя като го види, почва да играе. Носи своите деца в ръце и ги показва на Слънцето. Слънцето и то се радва отгоре и изпраща своите благословии. Ако не можете от видимия свят да си създадете за вас една приятност, как ще създадете онова, което не виждате? Например, често мислите за рая. Къде е рая, кажете? Раят, който знаете, е много близо, а който не знае, е много далеч. Всички неща невидими са далеч от нас. Аз искам да ви говоря не да напуснете онова, което знаете. Всички хора правят погрешка, като мислят, че като изучат нещо, няма какво да се учи повече. Седиш, главата ти побелява, явяват се бръчки на лицето. Тези бръчки се явяват, има причини. Някой път бръчките са правилни, някой път неправилни. Някой път на лицето има линии, които са разумни, но има линии, които не са. Когато човек стане нервен, безразборно се набраздяват линиите на ръката му. Тези линии не са богатство, не са капитал, но са дългове. Има линии на ръцете, които показват дългове, има линии, които показват, че са богатство. Има нещо да придобиеш. Много пъти гледат линиите на ръцете, гледат линията на сърцето и казват: развита е линията на сърцето. Развита е линията на сърцето, но много има да дава. Някой път не е развита, но малко има да дава. Линията на ума е много развита, но има да дава много. Някой път не е развита, но малко има да дава. Кое е по-хубаво? Малко да е развита, че да няма какво да дава, или много да е развита, че да има много да дава? Според закона, линията на сърцето отгоре надолу слиза. От Юпитер слиза надолу. Две посоки има сърцето. Линията на ума Тя иде отдолу, от лунното възвишение, отива към Юпитер нагоре. Най-първо намерете в живота си кое е най-важното, на което да държите. Има три неща, които ни занимават, три неща, които са почти необходими. Стомахът ни занимава, като започнат устата да се отварят и затварят, стомаха почва да работи. Важна е дихателната система, която ни заставя да мислим. В дишането ние трябва постоянно да приемаме въздуха, за да поддържаме живота. Въздухът служи за пречистване на кръвта. После нашият мозък постоянно работи. Постоянно има нещо, което ни занимава. Дойдат радостите, занимават ума ни. Дойдат скърбите и те занимават ума. Най-първо радостта занимава сърцето, а после ума. Скърбите занимават сърцето и после ума. И благодарете, че е така. Ако радостта дойде в ума при сегашните условия, а не скръбта, човек би се побъркал. Сърцето издържа повече от ума при сегашните условия. Най-първо сърцето приема слънчевите лъчи, а после ума. Мозъкът направо не възприема. Той е обвит в една коруба. Слънчевите лъчи много по-мъчно минават през тази коруба, а по-лесно минават през гърдите в сърцето. Когато се говори за сърцето, се разбира и слънчевия възел под лъжичката, където е центъра на симпатичната нервна система или на стомашния мозък. Задната част на мозъка вече съответства на нея. Той приема тази енергия и разпределя. Можем да кажем, че мозъкът има дажба от светлина, от сърцето. В замяна на това, ума изпраща повече енергия на сърцето, от която се образува и тази топлина. Вие седите някой път и сте недоволен от някого. Някой ви обидил. И да можете изведнъж да изхвърлите този предмет в ума си, държите някоя картина в ума си, че някой човек е грозен и не можете да го изхвърлите от ума си. Представете си, че една мома се е влюбила в някой, който е грозен и не може да се освободи от него. Като не го обича, лесно се освобождава. Но като го обича, постоянно държи образа в ума си. Има някои хора, които имат голяма любов към парите и от голямата любов идва взятничеството да взема. Любовта всичко има и като влезе в тебе, ти започваш да мислиш, че ти си като любовта. Тя е свободна, но ти още не си свободен. Ти казваш, че как да не съм свободен? Едно момиче на 5 години свободно ли е да се люби, да се жени? Като стане на 21 година, то е свободно. Този закон прилагайте към всички неща. За някои работи ние сме ограничени. Значи не е дошло времето. Някои от вас искате да отидете в небето. Не е време за вас. Кога може да отидеш в университета? Едно дете на 5 или на 10 години, колкото и да е даровито, не може да отиде в университета. Даже даровитите деца трябва да останат назад, макар и да са даровити. Тяхната система не е в състояние да издържи онова напрежение, което се изисква в един университет. Много от талантливите, даровити деца много пъти ги повреждат, понеже преждевременно им дават известни занятия. Не ги пресилвайте. Оставете талантливото дете да стане на 21 години, че да прояви своята даровитост. Светът не се нуждае от толкова деца, от колко деца се нуждае. Пропорция има. По същия закон и вие не се нуждаете от много желание. Едно желание имате – да бъдете здрави. Той желание на здравината може да внесе сила. Имате друго желание – да бъдете добри. То е по отношение на вашето сърце. Имате друго желание – да бъдете разумни. Какво значи човек да е разумен? Да бъде разумен означава да разполага свободно с топлината. Какво значи човек да е добър? Да разполага с топлината. Въглища ви трябват най-много. Вие едва сте взели по един тон, а ви трябват 2-3 тона. Не можете да вземете повече. Може да имате пари, но само за пари не ви дават въглища. После, вие имате един тон, но той не ви е достатъчен за цялата зима. Но един тон може да е достатъчен не само за една зима, а за 3-4 години. Но за това трябва ум. Вие едва ли сега използвате 25% от енергията, която съдържа този тон, а 75% отиват на празно. Вие едва ли сега използвате 25% от енергията, която съдържа този тон, а 75% отиват на празно. Значи за 3 години отива на вятъра. Почти във всички работи ние прахосваме 75% от енергията. Не, че това се отнася само до вас, но това е начин на възпитание, на мислене. Ние мислим тъй, както не е редно. Сегашните хора може да се изменят, като направят погрешка. Но вземете първите хора, които бяха в рая, в най-хубавите условия според нашите разбирания. И Адам беше в рая, и Ева беше. Тези хора имаха всичко на разположение, не бяха бедни. Всичко пребогато имаха. Но защо сгрешиха? Не от нужда за дрехи, не защото въглища нямаха, не за светлина или вода. Те всичко преизобилно имаха. Но при това изобилие, което имаха, те съгрешиха. Кое им даде повод да съгрешат? Аз ще ви дам един малък пример, не че изяснявам самата истина. Вие имате едно малко момиче, ваша дъщеря на 5-6 години. Много благочестиво дете. Един ден, като стане на 17, вие това момиче го пуснете на хорото да си поиграе. Като започне да си играе, вече с играта идват други неща. Щом е играл 10 пъти, като се върне, става много самостоятелно. То е дошло до едно динамо и като бутнало известна енергия минава в него. Особена енергия идва в него и то става много самостоятелно. Вече не се подчинява на майка си и на баща си, казва, те не разбират. И тя е тъй умна като баща си и майка си. Ако не вярвате това, което ви казвам, направете опит. На мене ми направи впечатление, когато правих своите изследвания. Едно момиче на 5-6 години минава край него една друга мома на 25, оженила се, и като минава край момичето, то така я бутна с пръста си, иска да каже, само ти ли можеш да се жениш? Унази я погледна така, сякаш иска да й каже, ти още нищо не знаеш. То като я бутна с пръста, иска да каже, ти какво си научила? Какво е научила женената и какво е научила неженената? Разсъждавайте. Женена е научила Ато, че се е натоварила повече. А пък неженената Ато не го знае. Тя не знае какво е А. Вие имате думата аз. Щом си аз, вече имаш да даваш. Аз съм българин. Имаш да даваш на българите. Аз съм англичанин. Имаш да даваш на англичаните. Аз съм турчин. Имаш да даваш на турците. Аз съм французин. Имаш да даваш на французите. Някой каже аз и си мисли, че е свободен. Свободен е, ако знае как да приложи закона. Ако не знае да изпълни закона, вече не е свободен. Турците казват бен и те, като българите. Славяните казват я. Щом знаем закона, вече носим една отговорност. Щом кажеш аз, човешкото съзнание вече се е пробудило. На турски имаме думата и, а на български значи добре. Български имаме нотата ла, това е шестия тон, а казваме, че и кучето ла. На български имаме тона ми, имаме и глагола ми. Имаме тона си, също и възвратното местоимение си. Тъй, щото в езика имаме три музикални тона – ми, ла, си. Поуката сега каква е? Ние не можем да извадим поуката, понеже има препятствия. Когато един човек го боли крака, какво ще му разказваш за музика? Най-първо трябва да премахнеш онова препятствие, което му отвлича съзнанието. Често някои хора не ги интересува духовния живот. Може да се образува една система и да бъдете полезни един на друг. Минаваш покрай някой, да му кажеш една дума, която е необходима за него. Да кажем, минаваш покрай някой човек и казваш, пожелавам ви радост на ушите, пожелавам ви да чуете най-сладките думи. Минаваш покрай някой, който е закъсал и казваш, пожелавам ти добро кръвообращение. Нещо положително. Сега вие се срещате и казвате, че някой е добър. В какво седи неговата доброта? Добър е всеки, който знае да даде онова, което носи. Някой носи добрина, да каже една дума. Аз минавам покрай някое дърво, привлича вниманието ми и да кажа, хубаво е това дърво. Да кажа, че дървото е хубаво. Минавам покрай някой извор и казвам, колко е хубав, колко е чиста водата. Вкусвам от водата и казвам, хубава е водата. Трябва да му кажа. Да кажем, аз съм философ, В живота разрешавам някаква философия. Каква философия разрешавам? Сега мислите, като идете в оня свят, какво ще кажете? Какво ще кажете на светиите? Като срещнете един музикант професор, ще му изпеете една песен. Като срещнете един поет, ще му декламирате едно стихотворение. Като срещнете един философ, ще му изкажете едно философско изречение, с което може би някой негов колега преди хиляди години го е казал. Срещнете един религиозен човек и ще му кажете една мисъл, която е религиозна, казана преди хиляди години. Даже слънцето, като видите, ще му говорите и на него. Какво ще кажете на слънцето? До сега как сте го поздравявали? Как поздравявате слънцето? Гледам във вас, възпитание имате. Майките на момичетата до 18 години казват: ти, момците, няма да гледаш към земята, ще гледаш, скромно ще вървиш. До кога важи този принцип? Да не гледа момците. Щом стане на 17, закона се престъпва вече. Казва: ти няма да гледаш слънцето. Няма ли да го гледа? Като забранят на момата да гледа момъка, тя ще го погледне с кришум. Къде е тогава престъплението? Да гледа крадешком е аномалия. Като изгрее слънцето, да го види, че е изгряло. Като изгрее слънцето, може да покажа, че го гледам. Всички неща, които се приемат, да се приемат със спокойно съзнание. Защото всяко нещо има отношение към нас. Знайте, че като минавате покрай някоя река, вие имате отношение към реката. Като минете покрай някой дърво, имате отношение към дървото. Като минете покрай някоя скала, имате отношение към скалата. Видим някоя звезда, ти вече имаш отношение в дадения момент. Минаваш света и мислиш, че това не е важно, че онова не е важно. Кое е най-важното? Трябва да има отношение. Всички тези неща действат във вашето саморазвитие. Онова, което Бог е направил, действа. Казваш, какво ли има на звездите? Първо, като видя звездите, аз ще прочета заглавието на звездите, като видя книгата Библия, ще прочета само заглавието Библия. То е достатъчно. Нямам време повече. Не е необходимо да чета цялата Библия. При тази звезда има хиляди други звезди. Не е необходимо да четем цялата Библия. Всичко да четем Библията полезно ли е? Колко неща неполезни има? Като четем Стария Завет, еди кой си цар победил толкова, убил толкова, каква нужда има да четем цели романи? Някой роман е трагичен, някой е драматичен. Ще го чете с цели и най-после автора или герой, или героинята ще ги убие. Защо ни е роман, в който хората се убиват? После във всички романи нещата са много пресилени. Автора ще представи, че героя е припаднал или героинята е припаднала. Ние не се нуждаем от герои, които припадат, и героини, които припадат. Бих желал да има герои, които като минат и видят едно куче свързано, е вързано, героят да мине и с нощчето да отреже връзката, да отвърже кучето. Най-първо героинята да освобождава. Вижда един бръмбър, забъркал се е, да го освободи. Тогава тя е героиня. Героинята види една мечка и припадне. Как мислите, каква героиня е? Аз считам героиня, която като види мечката да я погледне и тя да си върви по пътя и мечката да си ходи по пътя. Аз виждам днес какви герои има. Дойде някой, боли го крака и казва: олеле, олеле, какъв герой е той? Той да каже: имам един приятел, който дошъл на гости в крака ми. Не знам как да го нагостя, какво да му наготвя. Че той да му даде хубав хляб, да се отнесе хубаво с него. А той ми казва: я ми кажи как да го изгоня. Че това не е обхода. Ще го нагостиш хубаво, с почитание. Дошла една болест, ще я приемеш. Че това не е християнство. Защо ще изхукаш болестта? Като дойде болест, тя ти казва: ти не постъпваш добре. Болката в крака ти говори: тия крака не ходят в правия път. От колко години на църква не си ходил? От колко години не си ставал да срещаш слънцето? До 10-12 часа спиш. Болката в гърба ти казва: на хората не искаш да помагаш. Сега аз не искам да ви засягам, но ви казвам колко погрешни мнения има във възпитанието. Тези неща са натрупани от хиляди години. Не мислете, че сте били само в един народ. В много народи сте били и носите чертите на китайците, На японците, на негрите, на черните. У българите съм виждал на някои скулите са развити като на китайците. На някои челото е много полегато. Което има линия, то е полегато като при негрите. При други е като китайците. Или бялата раса, или шестата раса. Същият е законът и за развитие на брадичката. Колкото чувствата са по-правилни и мислите правилни, и разпределение на силите е правилно, особено устройство има брадата. Онези, които сега изучават физиогномия, се занимават с елементарни работи. Има трудни неща за изучаване. На брадата имате тази влъбнатинка, която има формата на S. Ако е хубаво направена влъбнатината, то е хубаво, тогава ти си влязал в областта на безконечното. Ние изследваме Божията мъдрост. Буквата S означава енергия на безкрайността. Вие не можете да видите аналогията между В и котвата. Българското В е котва. Тази линия на В-то е опашката на котвата. На български имаме думата вол, воля. Някой път човек е добре да бъде вол. Вол не в глупавия смисъл, но вол да носи. Французите казват вуала. Ако вземете да изучавате езиците на народите, ще видите степените на всеки народ, през които той е минал. Англичаните казват год, българите казват бог. Българина, понеже е свързан с земята, а пък англичанина е търговец. Този знак, той го е направил търговеца. Казва най-първо да имаш стока, после трябва да имаш условия да предадеш стоката. Дето англичанина го слага отзад. От той де българинът направил А, а англичанинът дигнал ръката на А-то нагоре. Българина казва, набраната енергия трябва да се излее. А-то го взема като мярка, стомничка, която постоянно взема. Българинът е практичен, казва, той, от което може аз да се ползвам, то важи за мене. Англичанинът казва Бог да ми даде пари и стока. Българинът казва Бог да ми даде нивата, за да роди. За Бога англичанинът изхожда от едно положение, българинът от друго. Всички хора не мислят еднакво. Някой човек е паметлив. Защо е такъв? В него обективният ум е развит. С големи философски работи той не се занимава. Тези хора, като започнат да се занимават с философия, умът им отслабва. Онези, на които е развит техния обективен ум, имат силна памет. Когато човек е паметлив, паметта се показва. Особен строеж има горната част, над окото. Когато паметта е добре развита, окото е добре развито. Колкото долната част на окото е развита, това показва, че речта е развита. Следователно, паметта, когато е развита, средната част на челото изпъкнала. Тогава тя дава и хубава окраска на горната част на окото. Когато речта е развита, очите не са вглъбнати. Имат хубав строеж. Някой казва, не искам много да помня. Ако не искаш много да помниш, ще имаш дефект на окото. Ако не знаеш как да говориш, ще имаш дефект дясната част на очите. Като се учи човек да говори, подобрява се формата на долната част на окото. Ако мислите правилно, носът ви ще има правилен строеж. Ако турите песимизъм в душата си, веднага носът ви ще има особена форма на песимизъм. Ако станете голям побойник, и носът ви става на побойник. Ако сте злопаметен, и това се отразява на носа. На всяка част се отразяват и положителните, и отрицателните черти на характера. Цялото човечество, цялата раса носи преживените неща на миналите векове. Зато и като вземете главата на един човек, може да прочетете цялата история на човека. На главата е написана цяла история. Няма нищо скрито и покрито. Един ден, като оставиш главата си, да се радваш, че си написал нещо. Който вземе главата ти, да прочете нещо. Като намерят някога главата ти, да знаят, че си бил набожен, честен, справедлив. Знаеш колко приятно е да бутнеш една мъртва глава, в която е живял честен и благороден човек, да чувстваш едно хубаво разположение. Ако бутнеш главата на един престъпник, не можеш да се освободиш. Тази глава носи престъпни желания и мисли и постъпки. Аз съм ял по парата на престъпни глави, пък съм и опитвал добрините на добрите глави. Говоря не само теория. След като напуснете главата, който пипне главата ви, косите ви, да знае, че е бутнал главата на един добър човек. В Библията имаме един случай. Когато се допрял един мъртъв до костите на Елисея, оживял. Той отдавна умрял, но само като се допрял до костите, оживял. Костите му съдържат тази мощна сила да придадат живота. Костите на човека съдържат такава мощна сила, каквато и житеното зърно. След 100 години то съдържа сила и може да израсне. Вие мислите сега да напуснете земята. Като оставите костите си, какво благо ще оставите на тази земя? Казвате, аз като умра не искам да знам. Но ти ще се интересуваш за тялото си, твоята глава, на където се намира, ще я турат на почетно място. Та казвам, по този закон, как ще напишете вие историята на вашата любов? Тя е написана на костите. Историята на вашия разум е написана на костите. Тази кост между лакета и китката е света на сърцето. Раменната кост е на стомаха, а китката е разум. Някой път българина показва лакътя, иска да каже, че нищо не дава. Движението е навън. Даването започва от вътрешната страна. Когато човек отваря ръцете си, показва колко може да даде. Децата отварят ръцете си, да покажат колко обичат. Казвам, ние сме поети, философи, художници. Колко книги сте написали вие? Някой път, може би срещате във вашите книги написани някоя глава, която не ви харесва. То е вашата глава. Някоя кост ние харесвате. Това е вашата кост. На много хора костите по ваш модел са направени. Какво ще кажете тогава? Този лакът е направен по ваша мярка. Вие сте дали модела. Всички са тръгнали по вашия път, всички блага, които Бог ни дава първоначално, тялото, което ни дава, а ние сме го опетнили. Той тяло трябва да се изчисти. Трябва да се върнем към първоначалното тяло, което сме имали. Аз искам да кажа колко немърливи хора има. Хванеш носа си грубо. Хвани нежно носа си. Бутни веждите си добре. Ако знаеш как да бутнеш веждите си, ще оправиш работата. Някой път турчина се хване за брадата и казва, какво ми дойде. Хване се за брадата и мисли какво да направи. Той иска да впрегне ума си и волята си на работа и казва, какво ми дойде. Или тури пръста на челото си. Ако не знам как да боравим с тялото, което Бог е направил, как той ще ни повери други работи? Ние искаме много големи работи. Срещнеш един човек, спри се. Някои хора имат хубави уши. Колко приятно е да видиш един човек музикален. Как се отразила музиката? Той има отлично ухо. И този вътрешен ръб на ухото показва музиката. Кухината е във вътрешната част на ухото. Показва колко музиката е развита. Колкото по-развита музиката е хармонично, толкова и кухината е развита. Приятно е да видиш едно красиво ухо. Това е хубаво ухо. Вътрешната кухина може да означава изпълнител в музиката или композитор, или пък, че има музикална памет. Всичко е отбелязано. Колко е хубаво да видиш един човек да има хубава уста. Това показва благородство. Някой човек, като го срещнеш, е пасивен, обещава, но не изпълнява. Тези хора, които казват, но не изпълняват, имат хубава уста. Онзи човек, който хубаво мисли, има правилен нос. Онзи, който постъпва хубаво, има красиви вежди. Човек трябва да изучава себе си като божествена книга. Да вижда кои неща може да изпълни. Ако хората не се вглеждат, ако не се вглъбяват себе си, очите им стават много малки. Вземете очите на къртовете, които са станали много малки. Тези хора, които са родени нощно време, очите им са изпъкнали. Майката имала едно желание – да гледа, да види светлината. Тя имала напрежение навън. Тези, които са родени денем, нямат изпъкнали очи. Напрежението на майката, когато е раждала детето, безразлично дали е жива или умряла, някой път очите са изпъкнали от напрежението на майката, от нейното желание дали ще оживее или не. Тя иска повече светлина и тогава дава един подтик на детето да има хубави очи. Аз ви говоря върху тези работи, понеже вие самите трябва да станете бащи и майки. Баща ви и майка ви са ви родили сега, но вие сте бащи и майки в себе си и може да работите. Ако вашето тяло е такова, вие сте отговорни. Каквото бащата и майката ви дали, има малки неща, които вие трябва да измените. Да отбележите, че сте живели един добър, честен живот, че сте били справедливи, добри, милостиви, щедри, ще сложите тези черти. Ако сте ясновидец, ще видите, че някой човек отвън, като го гледате, е хубав, но като го погледнете в астралния свят, е животно. Някои хора ще ги гледате грозни, но като ги погледнеш в другия свят, са красиви. Той е красив в другия свят, в този не е пренесъл красотата. Някои тук са красиви, а в другия свят не са. Той е закон за наследствеността и едва сега ние работим върху себе си. Казвате, какво трябва да правим? Някои от вас искат да заминат за другия свят. Защо вие, по-напредналите сестри, не срещате младите? Не знаете да ги срещате. Казвате, че са много зелени. Ако е за зелени, не знае кой е озрял. Нас ни трябват повече от 1000 години за зреене. Интересувайте се от хората, за да се интересуват от вас. Аз като срещна едно дърво се спирам. Оглеждам се, как е огънато, листата светили са, оглеждам външните условия, как е израснало. Виждам някои дървета колко са разумни. Някъде почвата е камениста, някъде е чернозем, че и при каменистата почва може да се живее. Някой път разглеждам мъховете по камъните, които живеят. Разни мъхове има. Казвам, как на този камък живеят и си изкарват прехраната? Много умни са тия мъхове. От камъни си изкарват прехраната. Благодарение на тяхната разумност, те ни помагат света. Ти седиш на един камък с мъх, но някой път бих ви препоръчал да седите на мъха и да добиете тази издръжливост. Той седи и с години живее на камъка. Нищо не може да го отлепи. По някой път е хубаво да идете да си сложите ухото на някой кошер, 5-10 минути, да добиете онази енергия на пчелите, на спретнатост и чистота, която те имат, после и желанието за работа, която имат. Там няма ленност и няма мързъл. Всички работят, разпределена е работата, повече от германската организация. Тепърва хората имат да стават като пчелите. Някой път, като ви гледам, ходите отпуснато. Има доста лекета под дрехите, аз ги виждам. Щом носите лекета на дясната страна, аз зная какво означават. Ако са вляво или на краката, пак зная какво означават. Ако лекетата са отзад или отпред, те показват характер. Цяла наука е. Щом направиш една грешка и почнеш да се капеш, идват лекета. Колкото повече погрешки правиш, толкова повече лекета. Колкото изправиш грешките, толкова лекетата се махат. Може и друг да сложи леке. Трябва да имаме желание да ходим чисти. Станеш сутрин, изчисти се. Имаш леке, изчисти го. Вземи сапун, вода, почисти. Някои хора искат да покажат, че са духовни и не се интересуват от дрехите си. Остават лекета по тях. Еднакво са важни нещата на земята, в духовния свят и в божествения. За мен е еднакво важно. За мен да служа на една мравка, на едно дърво, на един човек, едно и също нещо. Аз съм готов и на мравката да услужа, на човека имам повече възможности, а в тази мравка аз виждам Бога. Той ме изпитва. Ще се спра и ще й помогна. Няма да ми отнеме една минута. Някой път виждам някоя мравка, тя ходи и не е намерила храна. Бръквам в джоба, изваждам трохите и давам. Мен ми стане приятно, че съм услужил. Тя казва нещо от провидението, от небето. Аз съм провидението, от джоба и дадох малко трошици. Някое напреднало същество от невидимия свят казва, дайте да ги използва. Казвате, как да живеем? Не се спирайте върху недъгавите хора. Срещнете някой човек с хубаво лице, обърни внимание. Не се спирайте върху недъгавите растения. Срещнеш хубаво растение, обърни внимание. Не се спирайте върху недовършените неща. Видиш някое хубаво здание, спри се. Винаги се спирайте на хубави места. Спирайте се на канарите, от които има хубав изглед, да извикате във вас хубави неща. Друго яче отвън трябва да помагат. Излезеш вечерно време, да видиш ясното небе, да гледаш луната, да погледнеш как изгряват звездите. Ако е пролетно време, обръщай внимание на цветята. Вие губите най-хубавите неща. Във всички тези цветя, които израстват пролетно време, са ангажирани някои много разумни същества. Вие минавате покрай тяхното изложение и не обръщате никакво внимание. Обърни внимание, ще имате тяхното благословение. Обърни внимание на хубавите лица, не да търсите недостатъците на хората, но да виждате добрите им черти. Доброто е, което трябва да остане в нас. Някои от вас, виждам, не дишате. Боледувате, защото сте спрели да дишате. Някои от вас, виждам, не се храните добре. То е свещено действие. Бог ти приготвил храната, ще благодариш за яденето, че е изготвено хубаво. Тази немърливост ти вреди. Да се освободим от немърливостта на нашите деди и прадеди. Те не са обръщали внимание на тези неща. Работете върху ума си, работете върху сърцето. Винаги обръщайте внимание на челото. То е свързано с ума. Челото представлява разумната светлина. Челото е светлината. Носът е човешката интелигентност, човешката топлина. Подбрадникът, тази част на лицето под носа, е свързана с здравината, с силата на волята. Разумната воля на човека се изразява с подбрадника. Светлината, топлината и силата са необходими. Хубаво е да устроим челото, хубаво е да подобряваме носа и да подобряваме своя подбрадник. С челото е свързано божественото тяло, с носа е свързано умственото, а с подбрадника – духовното. Три тела има, върху които трябва да се работи. Някой път вие обичате, но любите с физическото тяло. Някой път любите с духовното, някой път с умственото си тяло, някой път любите с причинното си тяло. Степени на любовта са. Зависи с кое тяло вие любите. Тепърва има с какво тяло да се интересувате. То е наука от другия свят. Не само с физическото си, не само с духовното, не само с умственото, но и с причинното си тяло човек, като започне да люби, това е любовта, своето проявление. Ще ви наведа на една божествена мисъл, как да гледате на нещата. Когато се образуваха каменните въглища, светът беше в едно паднало състояние и затова растенията станаха жертва на греховете на хората. Те станаха на въглища за грехопадението на хората. Тези въглища ги туриха дълбоко в земята. Сега ние ги горим и стои постоянно се подобрява положението им. Освобождаваме ги. За бъдеще и ние трябва да им помагаме, защото в миналото Бог ги е турил за полза на хората. Сега, за да може да се подобри тяхното състояние, ние ги изгаряме, а с изгарянето на тези въглища се освобождават лошите енергии, които направиха хората да се бият. Нашите страдания сега зависят от това. Благодарение, че хората са по-умни, ще могат да използват благата, които Бог им дава. За бъдеще, когато дойде шестата раса, няма да имаме нужда да горим въглища. С електричество ще си служат хората. Тогава ще имате един сносен живот. Като дойде той време, ще го видим. Добрата молитва. Седма лекция от учителя, държана на 4 ноември 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева.